Molt benvinguts i molt benvingudes. No sempre, jazznàtics, parlem de música antiga. No sempre ens dediquem a un estil determinat. No sempre busquem nous àlbums o recollim el millor d'un any, sinó que de vegades els volem portar música diversa i artistes de tot tipus. Per tant, avui permeteu-me que torni a portar-vos un programa eclèctic a jazznàtics. Soc Rafael Corbí i us acompanyo amb música com aquesta, Emily Claire Barlow, Ben Bomb. Segueixes amb Emily Claire Barlow. Aquesta peça porta el nom de I Thought About You, nascuda el 6 de juny del 1976. Emily Claire ens arriba des del Canadà. Two or three cars parked under the stars, a winding stream, moon shining down on some little town, and with each beam the same old dream. At every stop that we made, oh, I thought about you. But when I pulled down the shade, that's when I really felt blue. I peeked through the crack and I looked at the track, the one going back to you. And what did I do? I thought about you. I took a trip on a train and I thought about you. I passed a shadowy lane and I thought about you. Two or three cars parked underneath the stars, a winding street. Moon shining down on some little town, and with each beam, the same old dream. At every stop that we made, oh, I thought about you. But when I pulled down the shade, that's when I really felt blue. Well, I peeked through the crack and I looked at the track, the one going back to you. And what did I do? Well, I thought about you. Canviem d'estil, canviem de protagonista i anem amb un clàssic que ens acompanyarà durant els propers 12 minuts aproximadament en dues peces. Es tracta de George Benson, de l'artista guitarrista de jazz, nascut el 22 de març de 1943 a Pittsburgh. També ha fet unes aportacions molt bones al jazz vocal. La seva veu és greu i el seu cant molt similar, en certa manera, a artistes com Donny Hathaway o Stevie Wonder. És George Benson, primer en Carnival Joy des del Goodies del 1968 i després amb el tema anomenat I'm Afraid the Masquerade is Over des del 2008. Thank you. Your eyes don't shine, not like they used to shine, and the thrill is gone when your lips meet mine. I'm afraid the masquerade is over, and so is love, and so is love. Your words, they don't mean what they used to mean. They were once inspired, now they're just routine. I'm afraid the masquerade is over, and so is love, and so, so is love. I guess I'll have to play by a cheese, get myself a clown's disguise, and learn to laugh like by a cheese, with a tease all in my No, you're not the same. I'm afraid the masquerade is over. And so is love. And so is love. Thank you. Guess I'll have to play mariachi and get myself a clown disguise and learn to laugh like mariachi with a tear all in my eyes. You're not the same, but my heart says, oh, no, no, no, no, no, you're not, no, you're not the same. I'm afraid, the masquerade. And so is love. And so is love. Genial la música de George Benson. Estem a Jazznàtics, el programa per als afeccionats al jazz. George Benson ens acompanyava amb aquestes peces i ara ho farà Mary Lou Williams, una artista nascuda a Atlanta, Georgia, el 1910, però que ens va deixar a Durham, a Carolina del Nord, el 28 de maig de 1981, pianista, compositora i arrangista de Stride Jazz. Aquesta peça es diu Lover. Thank you. Després de la música que ens ha acompanyat, música de fa temps enrere, càrrec de Mary Lou Williams amb el Lover i aquesta Club Fonsa Blues, seguim en Gerard Albright. Ell ens acompanyarà influenciant ni més ni menys que per el gran Grover Washington Jr., el saxofonista Gerard Albright de Los Angeles, Califòrnia, es va convertir en una llegenda per als seus propis mitjans. Aquí el escoltem des del G del 2016 amb Closer. Thank you. Bé, una segona peça de Gerald Albright. Aquests programes eclèctics que fem amb músics diversos sempre aprofitem no per deixar-vos a la mel els llavis d'un sol artista amb una sola peça, sinó que sempre penso que és millor escoltar-ne dues del mateix artista. El proper d'ells, ja sobrepassada la meitat, entrant a la recta final de Jazznàtics per aquesta setmana, és Johnny Ferreira. Ell ens portarà aquest saxofonista de rock and roll, almenys així es diu l'àlbum, Rock and Roll Saxophonist, la seva peça anomenada Chomping at the Beat, una composició del mateix Johnny Ferreira. May I have this dance, baby? What? day. I hear the slide of trombone on a big fat tone saying, go, man, go, man, go. El saxo continua sent protagonista i ho serà amb els propers minuts, perquè qui ara ens porta la seva música és ni més ni menys que Kenny G, el darrer protagonista del programa d'aquesta setmana, The Music That Makes the Dance, des del 2004. When the sky and the ground start in ringing, I know that he's near by the thunder I hear in advance. Doncs Kenny G posa punt i final amb el nostre espai i ho farà després d'aquesta peça de l'àlbum de duets amb el qual ens acompanyava, una bona peça que ens servia al costat de ni més ni menys que Barbra Streisand. Ens queden pocs minuts per finalitzar aquest programa, per tant els acabem amb el mateix Kenny G, però deixa un àlbum diferent, el Brazilian Nights del 2015, amb el títol, amb la peça que dona nom a l'àlbum. A reveure, salutacions cordials de Rafael Corbí.